أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. دزنه سلورمه واقعا ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام چې دا غي تعلق د دویم دعوي سره دی نفيان او سلبن. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى او يقينا راغل استاد زمون راغلي او استاد زمون ابراهيم عليه السلام ته پذيري. ابراهيم عليه السلام ته زمون استاد او زيره راوړو راوړو زمونږ رسولو زمونږ استادو مانا ملائکو ابراهيم عليه السلام ته زيره. او دا قانون دی چې کله سړی په بل باندې ننوځي او هغه ناستې دی په داخلي کې نو سلام بکی کنه نو قالو دی ملائکو ویل سلامن سلام کو مونږه سلام سلامن مانا نسلم سلامن مونږ سلام کو پتا سلام. او دا قانون دی چکله پتا څوک سلام وکي پتا اوس ته تیر شوی دی و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها كنا تب دا غي نه خ جواب ورکي چغه وي السلام عليكم نته و عليكم السلام چغه وي السلام عليكم ورحمه الله نته و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. او کني کم از کم چغه څنګه ویلي دی هغه شانته خوکه کنا چغه وي السلام عليكم نته و عليكم السلام دا طریقه له مسلمان او دا ټول انبیاءو طریقه را دا ټول ملکو طریقه دا ملائکو خواه چه ملائکم سلام جی چه سلاما نو قال سلامون اغوط پتاسو دیم سلامی. اور ابراهیم علیہ السلام بہترین طریقه سره جوابو کو سنگا اغیوی سلامن سلامن منصوب پیلے دیکن ضرورن دی بگن او دوی سلامون نو سلامون مرفو دیکن اچه کل آغا منصوب دی نو جمله فعلیه دا نو مطلب داره چه نسلم سلامن او چې ابراهيم عليه السلام جواب ورکاو نو جمله اسميه ده مان سلام عليكم سلام عليكم خبر بوله کلام کې راو باسي پتا سو دیم سلامي. او دا قانون دی چې جمله فعلیه کې حدوثي او په جمله اسميه کې د علماي بیان په نسبانه استمراري معنی ولوي. او دا ډېر بهتر جواب دی هاذا احسن مما حيوه به. ابن کثیر دی مقام کې لیکلي نور علماو نو ابراهيم عليه السلام په احسن طریقې سره جواب ورکړل دي ځکه د قران حکم هم داو ما ته تم چې په خولي طریقې سره به جواب کې ځان چې هغه السلام علیکم او ته خیر علی. یو خو چې مسلمان نه جمعه شه ته نه دی لیدلې د قران درس ته نه نه ناستو نه ځان په دې پوهه کړل چې په کومه درجه کې مسلمان هم د مسلمانې اصول څه دي او ته معلوم نه دی خو بس مسلمان دی نو هغه په دې نه دی ته به سلام کو ابو خیر علی او یا دې روان دی په لار باندې نو په بل سلام ناشي اسنګه اخه چاره نو اخه چاره وې کار څه وته خو مخکې سلام وکا چې السلام علیکم نو راغې درست نور وای ته باندې بیا کاج کله جواب ورکړ چې وعلیکم السلام بیا وته مرحبا په خیر علی هر کله راشه فارمشي ستړي مشه لان وډینګ هر څه چې وای هغه درست خبرې دی ښا نو قال سلام هغه وته پتا سو دیم سلامي نو فمال او دا وګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغه څومره ادبناک دي ولې محمد رسول الله ولا ادب ورکړل دي هغه شاګردان دي چرته به بار لاړ کنه ایوتن بچتا سو حاجت لپاس دواړه بولل یا سی بدا سی بار لاړو ته ونی شاته بشه سرمو چې بیا برا دی خوشن بیا سلام سلام علیکم زکه دا مسلمان نخې خوري وو حدیث کې مراغلی وو افشو سلام سلام خور کړي افشو سلام اطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یړم به چې ما د محمد رسول الله نه خبره اوریدا ناغه دا حدیث مبارک وي ها اما چې وکتل نو مې دا خو پیغمبر دی خبرې د پیغمبرانو دي ځکه هغه د تورات او انجیل عالم وکنه نبی رسول سلام دا فرمایل وي افشو السلام سلام خور کئ اطعم الطعام په یو بل باندې خوراکونه کوئ مسلمانانو له دعوتونو ورکوا خیراتونو په کوا صدقه ورکوا هبه ورکوا تحفه ورکوا د الله د رضا لپاره د بدل پنیت نه او وصلوا بالليل والناس نيام د شپې خوب کوا او په داسې وخت کې کوئ چې خلق ودی تدخل الجنه بسلام خب سلامات یا به الله جنت تبوزی ها دا درې اعمال کوین قال سلام نو فما لبسا نو یثار نشو انجا ابي عجل حنیز تر دې چې رېوړو خیرت شوه یثار شوه نه دی د میلم په خوراک کې باټاله نه کې جاپا بنه کې خو چې سو خوله خوراک تا ته مخې ته یې غول را بار کوا نا چې سم کور ته نه ود د دینه دا تاسو نه دی کړی چې میلمنو سبو خرو سبو سکو نه سبو خرو سبو سکو مطلب خدای چې ابر دوی چې نه خرو مانس کوم مطلب دا چې مس کوي خو کله چې ټی مینو چې له پاسو کده شربت ته می شربت له پاسو کده ډوډۍ ته می ډوډۍ له پاسا ابراهيم عليه السلام هم سمدستي کور ته لاړ زمیدار خړې او سور خې او کته او غیر او پرځو سمدستي حلال کوخه اچ حلال کنه بیرت کړو کا اټاله پکې نه وړه تکړه خلکو زنانه هم تکړه دي کورواله ته ویل زری کټوي ته کوا او ظاهر ده چې څومره غوخه سربای کنه او د سورب ساروین دوره زر پخې کیمو نو بس ریت شې وسې واچاوي په پکاړو باندې ریت کړو هغه زمانہ کې تبای به تو دې کړې داګه د پاسه به وروتول هغه ریت کړې راوړو حنیز وی محنوس تا او محنوس به دوه مانو راځي په معنا د سورب هم راځي او په معنا د ریت شوی هم راځي خدا سورب دور دی چې په خپل आवाज ذکر دي شوی دی د دیو جنا بل مقام کې قران کریم به عجل سمین ویل دي عجل سمین سمین سورب ته وای کنه اجه سوربي نه پاکه आवाज دم دی رہی رتی گیم زر نو تیار خوراکی ول راوړوخه او بیا اغیله خوال راوړوخه رستو براشي چې دایي خوال راوړسو خوراکی راوړو نو به نوې میلمه د جته ول را پاسه چې میلمه ول را پاسه نه میلمه له خوال راوړو مخ ته وته کې خودو چې وې قتل ناغي لاس نه دی خواکو خوراک ته لاس نه دی خواکو نو فلما را ایدیوم کله چې ولید الله سونه داغي لا تصلو الیه لا تصلو الیه چې نه رسید لاغي تا نو نکرهم ناشنا یو غنل ناشنا یو غنل ناشنا عجیب زکدا چې د ملما د پارم دا سنت دی چې کله خوراک د مخه ته کی خو دی چې نو بیا علم کو شروع کو پاغي باندې اغه شروع نکړه واو جو سمینهم خیفا اولکی رالا داغی نیرا اولکی یرا رالا ایجا سوی اصل کې پزړکی د یو خطرې راتلل الخطر فی القلب زړکی دن نیرا رالا چې ودا خو جو دشمن دې زګه دا قانون او پاغه زمانه کې بلکې تر اوسه پورې دا چلو چې چا بر چا خوراک وکنه نو ملګر سره مې ډوډۍ یو ځای خوړلې دا هغه تالی کې مې خوراک کړل نه هغه ته zarar نشم رسولي او وس داسې به مروته به انسانیت ته او دلا او به غیرت قوم روته چې یو خوا به سره خوري او بلې غاړه ته ډډه زوباسي یو غاړه سره خوري او بلې غاړه ته هغه ته ضرر ورکړي هغه زمانہ کې خدا نه وکنه هغه وخت کې دښمنو هم کولاو دښمنو نر دښمن وې دی دا چې هغه کولاوي اول نه خو اسلام کې دښمنی شته نه مسلمان څنګه مسلمان دښمن شي کنه او کافر خو دښمن کېدی شي کنه یا هغه څوک چې نه پیژنې اوس هغه پیژندل نه او دا دلیل نه پدې چې ابراهيم عليه السلام عالم الغيب نه دی ابو الانبیاء دی جلیل القدر پیغمبر دی محمد رسول الله تعالی حکم کوي چې دا غد ملت تابېشه مونږ مونږ کې غزي کرکو په صورت د مشبابه کې چې الله صلی الله محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی آل ابراهیم وګوره الله لکه څنګه چې تا په ابراهیم علیه السلام او دغه په آل صلات لګلې او دغه شان صلات محمد رسول الله باندې نازل کې سوال نکو هغه ابراهیم علیه السلام دی لیکن په غیبونه دی پوهه پته ده نشته چې دا سوق دي یاره فرشتي دي انسانان دي چې خوراک کړو که ته دا پته وي چې دا فرشتي دي به خوراک راوړي ولا فرشتي خوراک کوي نو پړه کې ير را له او جسم منهم خيفه چې دا خو دښمن دې زکه خوراک نه کوي نو قالوا اغملائک ورته وی لا تخف ما يريغا اصل کې واقعا بعض مفسرینو ذکر کړی دا ابن کثیر راوړی دا مظهری راوړی دا عبد الله مسعود نے نقل کړو اگر چې روایت داغه سند په لحاظ کمزوري ضعیفی او مظهری ابن کثیر وغیرہ ذکر کړو چې خوراک اغي ته نزدې کو فلما قربه الیهم قال الا تاکلون تاسو خوراک نه کوئ نبی وته یا ابراهیم انا لا ناکل طعاما الا بسمن مون خو به پیسو خوراکونه نه کوو مون مفارخ نه یو مون پیسو باندې خوراک ځان لاله خو چا نه خورونه دا غو ته وی فین علی هاذا سمنا وی خو خیر دې پیسې راکې کنه وی خو پیسې راکې ویږي وته وی چې ټیک دې پیسې بدر کو هو ما سمنو قیمت یې سور راول نه هو ته پوس کو چې جیب کې ډوره پیسې شتاو کنه دانه چې کبابو کړي دنه نو ځان ډیډه کنه بیا دبل نه پیسې غواړ یو ته وای چې تاسو رښتاو کنه یا پتی کو دی ځان موړ کو یا غومړو ته ناسي په ځان نه پويږي کنه یو پلیټ پسې بل بیا چې جیب کې لاس وې کنه نو بیا څوک صحیح کوي چې را پیسې ته والم یا پټي کې دا غځنه کنه نو دا څه خو نه ده کنه موږ ته پیسې خو چې سوره پیسې دي نا ورته وی وی ډیر لږ قیمت دی پیسې دی پیتز ګورون اسم الله علی اوله و تحمدون علی اخره شروع چې کوي وای بسم الله اج کله ختم کوي الحمدلله بس دې ختم دا دې قیمت شه جبریل علیہ السلام دے وسر نور دی اغیو بل ددا سو قتل جبریل علیہ السلام می کایل علیہ السلام ته وی ہے حق لہذا ان یتخذہ ربہ خلیلہ تدی سڑی دا حق دے اللہ خلیل جوړ کی دا اللہ خلیل لے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ دا دور مخلص کھڑے رہے مہمان نوازی او د میلم قدر کول دا گور دے ابراہیم علیہ السلام سنت دا ر پختنوں رواج دا اس ختم شوی رہے اس کو بیٹے کے شوی بیٹے کے زمون استاد دے غو دا بیٹو کوئی څوک پکې نه وی کنه اوس خو بیٹو کې شوې ته وجرو سیستم چې یو بل سره غرور ولې کنه نو مل مبه چې داسې پرې خو دوست یو افته خو به دا غوړه قدر او حدیث کې هم دا راځي چې درې ورځې پورې خو دا غ مل مستیا لازم ده پتا باندې دا غي نه خو بیا مستحب ده تر درې ورځې پورې پتا لازم نه غوري واجب ده چې مل مل مستیا پکې مل مسته ته یې نه پیژنې کنه او بلې غاړې طرف فساد و هم ډیر شو ډېر د فساد دور دی د فساد دور دار چې ته نه پیژنې ثابت یې رکیږي ولې نن سبا خو هغه حالات دي چې سار سړی د کور روغ وتی چې بیا راځي نو دغه ځای کې د ما کو شو دې ځای کې دا چلو شو دلته دا چلو شو پته ډونه لګي نه دی وجه خلک یریږي ګناه هم نشته خو ډیر پکې داسې بدبخت هم دي چې هغه داسې هم نه کوي کنه چې زه څه خوراک ولا ورکه کنه زه خیر دي کې ساره ځان سره نه کنه نو میلمه دی خپل وس مناسب خوراک ولا ورکه چې ته نه پیژنې غو میلمه مونږ چې پیژنو میلمه وته وایو یو زموږ میلمه ستې چې مونږ پیژنو کنه دا وی میلمه دی زماګر په مې لمغه دوی چې دینه پیژن اصل مې لمغه یې ښه ناغه د خپل وس مناسب چې ستانه سکیږي کنه غوړ کاو بهترین ولا ور کاو خو خوراک ور کاو به عجل حنیز دا د عربو عادتو هغو حیوان کې د مری له لطیفه لیکل د لطیفه واقعي لیکل دا د یو تنوی ما یو تعجب وو تعجب مې دا وو چې زه په یو صحرا کې یو ځای کې روانو مطلب په پدې کې یو ځای ته ورسېدم چې ورسېدم نو یالته کې یو زنانه دا ما وته ورټکاو چې میلمه مې ډېر زیات وګیم په یو ټوکړه ډوډۍ درکاږي چې دا هوټل نه ضرور میلمنو دا لپاره دلته کې انتظام نشته او بیا په خپل ولګي دا پر غوړی پراتو ماسته ډوډۍ موډې ځان له تیار کړل خپل آرامې پرله توګه زو تکې نه استو یو نړۍ پسی بل او زه په ووت کې ګورم راځي او لاړې پیرون کنه وایي چې وګیم په پدې کې اوتان راغې ساړې کور ته ته ما دې سو کې چې ما دې جی میلمه مې په خمه علمای په کوته نو ته ته ویل اوسه کې مېلم لري نو ته خوراک کنه څه کټره باندې کړه زنه جو وی لوړې وته ونی زنه وی خیر شو بلکلا ای شو بلکلا نه بیا ته کې چر ګر دې وی هغه زر زر رو پر دې وی هغه کراله حق مکلف خوراک را لره ما ته چې مېلم خپکی غوا دا بدبخت شو مله بیس دا غزه روان شم چې روان شم ته سلور ولې مزل مې وکړو نو بل غرو نه داږي وی خطور رسیدم چون رسیدم ډیر زیات وګیم پدې کې دا شان یو کور دی چې وکول دی نو پای کې ور مې وټکاو چې څوک یې چې میلمه ما ډېر وګې ما وی زر زر چې کم دی نو ما ته چې خوراک تیاریږي وی هغه زنانه چرک سور کو او سره نور خوراکونه قیمتي او مالک کوسی درا بار زنانه فرق تو ګورخه وی چې را بار کړل ما خوراک شروع کړ چې خوراک مې صحه ده پوره وسنه بده کې وتن راغی کې وتن راغی مې و ما ته چې سوګي ما چې مېلمه مې دا هوټل لږ دلته کې ناشته دې سړی راته یې دې بدبخت اوی چې کور ته نه وته نه خځه ده لاړو نه چې ښا ما کور به ته په مېلمنو باندې راغی خوراکونه دې غیله به ورکې نه یې جنونه پیژنه او ته بوله خوراکونه بارکې ما خان دل ډېر زیات ما ته غوي چې دا ولې دوره خان دې ونه شوې کڅ چللې ما چې خان دم په دې چې دغه شان چلو شو وی ما ته وی چې ها بدبخت زما خور ده کنه او دا هغه ته خور ده دا چل په دې شوې دي ګور دا نه سبي خبره نه د میری وی کله نه سب کې یو شی راشي کنه ویره دا شوم خاندان نه کنه الکه ولې مېلمه ده پاره چې کله مسلمانې شوم کېګه ما ځکه دا د انبیو سنت دي وګوره تیار شه او د مخ ته کې خو دو خوله کې یاره رااله ناغي وته وی مې ریګا برېلې را پاتې دو چو ګور کنه ابراهيم عليه السلام په لکه یې راغلی دا او ملائکه ته پته ولګیږي نو ته وی مې ریګه نو پته ولګیږي چې ملائکه غیب دان دي کنه په غیب پوئږي کنه هغه ته دا غړو ته معلوم یو سړی په لکه یې ریګنه دا پته هون لګی چې یې ریګي کنه یې ریګي تر سوچ دا غ اثر پان دامونو نې ښکارا شوی کړبیږي نه او کنه چې دا اثر نه ښکارا شي هیڅ څه پته ولګیږي وری ته پته ځکه لګیدل چې ابراهيم عليه السلام ته په خله ویلې دي ښا او په خله وته ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا سه ویل چې ان منکم وجلون سوره هجر کې براشي 250 آیات کې سوره هجر کې 250 آیات کې ان منکم وجلون یقینا من خوستاسونه یریګو زه خوستاسونه و یریدم خوراک نه کوي چې د دشمنان یې که صفا خبره کوي ناری وته ویلا ته وجل لا تخف مې یریګه دا داغه خبرې نه رسټو ویلې دي ملائکه غیب دان دي یو مکه تیر شي او چې غیب سبحانك لا علم لنا قالوا لا تخف اغي و توي مې یریګه ان ارسلنا الى قوم لوط يقينا مونږ را لګل شي یو قوم د لوط عليه السلام ته اصل کې اغي مخ کې زیره ور کړل د قران کریم کې د دې ترتیب لې خلیحاز نه ځکه دا را کیسو کتاب نه دی دا خو مقصدی مزامین ذکر کړي چې اغي اغله زیره ورکو چې زیره ورکو دا غي نه رستو چې د بچي زیره ورک نه هغه ته نه دا خو دومره غټه خبره نه ده او دا دومره لوی فرشتي چې راځي جبريل عليه السلام نه کایل عليه السلام خو د خصوصي خبرې د پاره راځي کنه تاسو خو خصوصي خبره وای ناغي وته بیا وای خصوصي خبره شته غټ خبره دا ده چې موږ د عذاب د پاره راغلی یو او د لوط عليه السلام په قوم عذاب را روان دي لوط عليه السلام خو دروارو ضرور زویره د حاران زویره کنه د ابراهيم عليه السلام وراره دي د سره یو د هجرت هم کړو نو دا ذکر کوي دلته کې چې پایې کې ابراهيم عليه السلام اغي سره خبره هم برغه کړی او رسول روان دي ان ارسلنا الى قوم لوط يقينا مونږه لګل شي یو قوم د لوط عليه السلام دا وامراته قائمه خذ داغه ولا لوا په ضحکت نو وی خاندل فبشرناها به اسحاق نو زیر ورکو مونږ اغه ته په اسحاق عليه السلام اسحاق عليه السلام باندې اغه ته مونږ زیر ورکو او د اسحاق عليه السلام نه اسماعیل عليه السلام مشر دی ادا د ساره علیه السلام زوی دی او د هاجری زوی دی د دواړو مین دی جدا جدا دی بلکې د ابراهیم علیه السلام غنی خزی وی د نور خزو نه نور اولاد هم دی بعضی مفسرین وی دوله زامنی او بعضی وی ته زامنی او اسحاق علیه السلام هم بچی دی زوی دی خو دې مقام کې خبره ده خبره ده چې خزی ولاړه وا دا څنګه ولاړه وا دا غلطه میلمانه راغلی دی پردانه کوله دا خو د نبی خزه دا وړي روشت مقام کې ده مفسرین وی ومراته قائمه خلف الستر خزله پردی شاته ولاړه کور دی او بیٹک کی دیوالونه دی او دی خو خبرې کیږي او خو زنانه ساخلې پخلې کی یا سکار کی او سړي خبرې کی ناغه اوري کنه اوري تعال ته ولاړه او دی زیره ورکو ابراهيم عليه السلام له طالب الله بچي درکې د دې خزینه نفض وحکته غو خاندل فدا فبشرناها باسحاق دین مخکره اصل کې ها چې موږ ول زیر ورکو په اسحاق علی السلام ناغه یو خاندل ذکر دې څه مطلب چې وی خاندل موږ ول زیر ورکو ته زیر نه مکه خلک خاندي که رستو خاندي د دې وجنه د کلام کې تقدیم تاخير دی لکه بعضو سلفونه دا خبره نقل وا چې په دې کلام کې تقدیم تاخير دی او چا بل خبره کړې وا لکه د فرانه نقلو د مجاهد رحم الله قولو د عکرمه قولو چې زحت په معنا د جامو راتلو راځي زنانه چې کله بوډه شي 50 کالو 50 کالو ته ورسې ردی دا جامې ختم شي چې دا ختم شي نو بیا دا د بچو لایق نه جوګنې ردی او د دې عمر خصلو کالو ته نږدې وو نو په دغه وخت کې په الله جامې راوستې نو پوه شو روغله میمانه دا چې فزوا حکت نو جامې رالې فبشرنا بإسحاق نو زیر ورکو مونږ ته په إسحاق علی السلام چې خزر اوس جوګل او استاد بچی کیږي إسحاق نوم به یې لیکن فراب په رد کړو هغه ما د عربو نه دانه دی اوریدلی چې حاضر په معنا ده دی راځي حاضر چرته ضحکه په معنا ده حاضر راځي حاضر او ضحکه په یو معنا معنی دی اوریدلی لیکن دمیری حالت الحيوان کې لیکلی دی فرام ډیر لوی عالم دی فراو ته ځکه وی چې کانه یقطع الکلام ډیر ماهر دی په کلام عربی کې عرب وی ضحکت الارنبو سویا باندې جامع رالی ځکه په دنیا کې څلور قسم حیوانات دي چې باغی باندې د بلوغ نه پس په ماده باندې په زنانه باندې داغي وی ناراضي یو پکې انسان دی نو بل پکې سویا د سویا او درم پکې خاپېرک دی او څلورم پکې زبوع دی کوک وته وی موږ د کوک وایو دا څلور حیوانات چې ردی په ماده باندې دا حل لازی نو عرب خوې ضحکت لرنه بودا تکه استعمال لې خو بار صورت جمهور علما دا خبره کړې و چې ردی حق نه مراد ضحک معروفه دی وی خاندل نو بیا سمون نه جوړیږي ناغي کلام کې تقدیم تاخير دی چې خزه د فردینا خو اولاد وا فبشرنا بإسحاق نو مونږ ولا زیر ورکو په إسحاق علی السلام فضحکت ناغي خاندل خوشاله شو خوشاله شو چاوی نه تقدیم تاخير نه دی بلکې دې کې بل خبره ده د لوط علی السلام قوم ډیر بدمعشان ادا خو دروارو د کور د حال نه دی خبرو خپلو اخوا دا قوم ناغه ډیر پریشان او نو کله چې دې ملائکه دا خبر وکړه چې پاغه قوم عذاب را روان دی نو دا خو پر دین اخو ولاله نو په دې خوشاله شو و امراتو قائمت خزد د ولاله وا سارا علیه السلام فضحکت نو خوشاله شو په دې باندې چې قوم به هلاک شي فسادیان به ختم شي او پدې به خوشاله کې چې فسادیان ختم شي ښه ناکار خلق چې ختميږي مشرک چې مړګيږي کنه او مردار سړی چې د دنیا نزي بي دين او بدخيده پدې به خوشاله کې دا د اسلام حکم دی ښه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هلته مې دا مسله کړې و عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو قول نقل هغه دی په موت المبتدع فتح في الاسلام بدتي چې مړ شي ناکار سړی چې مړ شي کنه دا په اسلام کې فتح وشو پدې خوشاله کې کنه چې اسلام کې فتح وشي ښه کافر او ناکار سړی هم مؤمن او نیک سړی چې لاړ شي نو په هغه باندې خفګان نشي ښه محمد رسول الله کړلې خفګان صحابه هم کړلې خو د کچ نه سیوانه فضحکت وی خاندل چا په کې بل معنا کړې و چې د بلې وجه نه خاندل خاوند خو په یره کې او دام په یره کې و چې دا کسان ډوډۍ نه خوري او دې خبرې تر غوږه شوې چې دې خو ډوډۍ نه خوري نو پته ولګېږي چې دشمنان نه کنه نو ظاهر ده چې په خاوند باندې سخت راشي نو خزم ډیره پریشان ای کنه نو پاغي پریشانی رااله خو چې کلاغي خبره وکړه چې ته زموږ نه مېریږه او موږ خو فرشتي یو غوري او راغلی یو قوم د لوط علیه السلام ته نو دا په دې خوشاله شو چې د خاون نه غم لاړو غم د سر مچ لاشي نو سړی خوشاله شي کنه بوج کم شي کنه به چا دا معنا کړی و چې فسوا حقیقت بار صورت ټول معنی په دې مقام کې مراد کیدی شي خزه ولاړه او اخوا د پردینا په ضحکت نو خوشاله شو په هلاکی دود قوم فسادیانو یا خوشاله شو په لری کې دود یری د دې د خاوننا فضحکت لاجل زوال الخوف من زوجها یا فضحکت نو خوشاله شو په بشارت د بچی په زیری د بچی باندې خو په دې کې بیا دا کلام رستره د بل مخکره تقدیم تاخير په کلام کې دا راځي یا فضحکت غړم به معنا وکړه د لوی عباس هم نقل وا چې جامع را علی ټول معنی دلته کول شي اسانه معنا جمهور علما دا کوي فضحکت نو خوشاله شو او دا مطلب یې نه دی چې وی خاندل دا یو سوال لذي دی مقام کې چې خندا څنګه دا کوي یو مسکی کېدل دی مسکا یو ضحک دی یو قهقه ده تبسم و د عربی کې وی چې صرف خوله لږ غونته کولو شي او د خولې نه اواز رو نه ځینې فلانې مسکی شو او ضحک دی ته وی چې خوا کې نزدې کسان خبره ووري خندا وشي خوا کې نزدې کس ووري او قهقه دی ته وی چې په بلک بلک دور وخاندې چې پوری کلی کې هم خلک ووري او نبی علیہ السلام قهقه چې نه ده کړې ضحک یې کړی دی او تبسم ما ظالم تبسمه تبسم خو د هغه عادت و همیشه خندروی و اوس دې مقام کې دا څنګه ضحک کوي خندا کوي دا خو د نبی بی بی دا او د نبی بی بی دا ظاهر ده چې ډېره حیاناکه بوی د ابراهیم علیه السلام بی بی ده دا هغې جواب یو خو په دې شکل کې وکړه چې د ضحک نه مراد سرور دی خوشحاله شوه دا مطلب یې نه دی چې وی خاندل یا کاډو خاندلی مینه هغې ته پته ولګېده چې ملائک دي که نه د ملائکو مخکې د ملائکو نه خو پرده نشته که نه د ملائکو نه هم پرده ملائکه ته باندې الله مقرر کړی دی وان علیکم لحافظین کراما کاتبین لکه څنګه چې پتا مقرر دی په زنانو مقرر دی کنه دوی نو خبر نه او نه دا غیر دی او غیر ته پته ولګی چې ملک دی یا دا ذحق دی کور کړل خو الله دا غینې تعبیر پی دی مقام کې ښه دا اشکال او دا شوبه نشته و امیو ورای ساک یعقوب او رسو د ساک علی السلام نه په یعقوب علی السلام یو زیره هم ولدا ورکو چې زوی بده کیږي اسحاق او بل زیره هم ولدا ورکو چې داغه هم زوی کیږي نوم به یعقوبی دا وګوره بچی لانه د شوی زیره ورکو زوی به او دا غزوین رسو بستان وسی ابم پیغمبر یعقوب او یعقوب علی السلام هم دول زامنو بیا پای کی یوسف علی السلام پیغمبر دی بیا کنه دا زیره ول ورکو او دا خوشاله زیره دی چوم د زوی معنا زوی په دی او غو دوره لویږي چې واده بوکی او داغه نرسته بیا بچی موشي کنه نو دا ډېره خوشاله خبره ده کنه ځکه یو مې ورای اسحاق یعقوب بشارت او زیر ول ورکو الله کله چې دا خبره اوریدا چې رماله به الله بچی راکې نو دی وکی دی او تعجب وکړو چې زه خو بوډه یم نو زما به څنګه بچی وشي معنا په کم کیفیت الله خو به راکې یقیني به راکې خو ما بیا ځواني او کنه دغه شانتي به هم لکه څنګه چې یم نو قالت اویل دی یا ویلتا ایتا جب دی غما اے افسوس دی یا ویلتا منی حلاکت تی پا ما خودلتا مانا تعجبی ایتا جب دی اعلی دو آیا زبا بچی روڑم وانا عجوزنو حال دا چیز خو بودی اما چاوی دا سلور نیمو شلو کالو او چاوی نه دا یو کم سلو کالو دا دو قول دی پکی ابو سعود یا نور مپسیلون نقل کلی دی زه خو بوډای یم وا هاذا بالی شیخ او دا میړم بوډا دی اخو شپه بو شلو کارو ته رسیدلو ابراهيم عليه السلام نو دیم بوډا دی زوم بوډای یم نو په عادت کې خود بوډاګانو بشي نه کیږي کنه ان هاذا لشیون عجیب یقینا دا خو یو سیز دی عجیب په عادت کې په عادت کې ډیر عجیب دی عجیب به اعتبار العادت دا مطلب نه دی چې په اعتبار د قدرت د الله عجیب دی عجیب به اعتبار العادت لا به اعتبار القدرت قدرت الله خو پارس حاوی دی نو قالو اغه فرشتو وتوی اتا جبینا آیا تو تعجب کوي من امر الله د فیصله د الله نه تعجب د الله په فیصله کې رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت رحمت د الله و برکات د غری پتا سو باندې او کورنه د پیغمبر اهل البیت معنا دا خو یا دعا ده د ملائکو ملائکو ته دعا کوي چې په تاسو دی الله رحمتونه او برکات نازل کی او د پیغمبر کورنه او یا خبر دی خبر معنا الله په تاسو رحمت کړی دی الله دربانې برکتونه کړی دي نو خبره ورکو دی له باغې باندې اهل البیت معنا یا اهل البیت دی دوی منادا محذوف هر بینه ده او کورنه د پیغمبر مظهری او ذات کې دغه دوه تعبیر نقل کړی و دا خبروم کې دی شي دا دعا هم کې دی شي انه حمید مجید یقینا هغه استایل شوی ذات ته شرافت والے حمید استایل شوی مجید ذو شرف والکرم شرافت والا ذات ته نو فلما ذهب عن ابراهیم الروع کله چې لاړه د ابراهیم علی السلام نیرا وجاءته البشرا وراغه وتزیره نو یجادلنا بحث شروع کو منصرا فی قوم لود فبارد قوم د لود علی السلام کی بحث شروع کو ولې جدال نه مراد دانه چې په جګړه ورغلې دي کله مجادله په معنا د مباحثه راځي کنه یو جادلنا بحث شروع کوم سره معنا چې دا ولې اغي هلاکه وای کنه او مقصد په کې بل څه چې دې کو زمار واره دي او خو پیغمبر دي او داغه اولاد دي بچی دي ناغي به سره هلاکیږي ناغي وته بیا ویلې دي چې نا اغي خو بالا بچکی حکم قوم چې فسادیان نه پاغي به عذاب راځي او ابراهيم عليه السلام دا بحث ولې کو دا ولا علت ذکر کوي ان دلیلینه به پیش کوي ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام لا حليم خامخا صبرناکو اوه ډیر حق همدردو ډیر درمنځلووالو منیو انابت کوونکې او حق تا حق تور ګرځیدونکې نو حکم مو ته وشو چې یا ابراهيم او ابراهيم اعرض عن هذا مخواله ود دې خبرینا دې نور خبرې مکوا پیغمبري اوچت شان والا لیکن دې کې ستا سفارش نه چلیږي نستا خبره چلیږي عارضان هاذا مخ واړه والا دې خبرینا انه قد جاء امر ربک یقینا راغله دا فیصله د عذاب د رب ستا دا رب حکم راغله او انهم اتيهم او یقینا راتلون کې له پدی باندې عذاب داسې عذاب غیر مردود چې نه واپس کړی شوی پدی چې کوم عذاب را روان دي کنه نه واپس کیږي نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته خبر وشو بس غلی شو هغه د الله نیک بندو او درمن زړه والو کیدی شي دی ویلی چې یا الله لګ مهلت ورکړه خیر دی ایمان بروړي ایمان ته براشي او الله جل شانو ورته وی چې نه فیصله شوی دا چې فیصله شوی دا خبره پرې ده په دې ځای باندې اخو مز عارضان هاذا ور نبی دې غلط تنبیه ورکړي او سمره جلیل القدر پیغمبر دی مانه په الله خو څوک زورور نشته کنه کله الله خو خینو به کی چې کله داغه خو خنه ده او نبی خبره کوي هم به نبی خبره نه قبليږي محمد رسول الله سلام مخکې ما تاسو روایت ذکر کړو کنه د مور بارکې مغفرت سوال کول الله نه کنه چې الله نه قبلي دې وته ویلو چې ګور اختیار زما دی او ربک يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره محمد رسول الله ته ویلو مخکې تاسو ته درشي ليس لك من الامر شيء تا په لاس کې ګور څه اختیار نشته که زه وغاړم نو کیږي باغ شان ځکه ابراهيم عليه السلام ته هارې ځنه دا خبره پدې ځای پرې ده بس دینه مخواړه دینه پټړه شه دینه غلې شه انه قد جاء امر ربك صاد رب فیصله ده بس او دا داسې عذاب دي چې اوس واپس کیږي فیصله شي یاد وګوره ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى او يقينا راغلل اتاجي زمون په ابراهيم عليه السلام ته پذيري باندې قالو ديوته سلامن سلام کو سلام قال نو ويل ورته ابراهيم عليه السلام سلامن پتا سو ديم سلامي فما لبسا يسار نشو ان جاء باجل حنيز تر دي چره ورس خيرت شوي فلما را ايديهم كلي چول د الله سن داغي لا تصلوا اليه چنر سيد الاغيتا نکرهم ناشنه او گنل واو جسمنهم خیفا اولکی راغلا داغی نیرا قالو ناغی ورتوی لا تخف میریگا انا ارسلنا الى قوم لوتو یقینا منگلی گلیشیو قوم دلوت علیہ السلام تا وامراتو قائمتن حضد آغا ولالو آخوا دا پردینا فضحکت نوی خاندل رستی خاندلی دی رستو براشی سور زاریات کے فاق بلت امراته فی سرت فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم خان فضحکت نو خوشحال شوا فبشرنا بی اسحاق نو زیر ورکم اغیل پی اسحاق علیہ السلام دیکھا ملائک چی کم خبر کی دا اللہ پا حکم کی نا اللہ ازان تا نسبت کی چی مونگ ولا زیر ورکو ومن ورائے اسحاق یعقوب اور رستو دا اسحاق علیہ السلام نا پا یعقوب علیہ السلام سرا قالت نوویل دے یا ویلت آئے تعجب دے اعلی دو آیا زبزی گول کو موانا عجوزنو حال دا چیز خو بودائیم و آزا بالی شیخا او دا خاون زمان میڑا زمان بودا دے انہا دا لشیعن عجیب یقینا دا خویو سیز دے عجیبا پیت بار دا عدد سرا قالو ناغی ورطوی تعجبین من امر اللہ آیات تعجب کے دا فیصلی دا اللہ نا دا حکم دا اللہ نا رحمت اللہ و برکاتو علیکم رحمت دا اللہ او برکات دا غدی پتا سو باندے اعلی البیت او قرآن دا پیغمبر انہو حمید مجید یقینا نغستا علی شوی ذات دے شرافت والا دے فلما ذہبان ابراہیم الرعو کل چلالا دے ابراہیم علیہ السلام نیرا و جاعته البشرا اور آگے غت زیر یجادلنا فی قوم لوتو بحث قوم سرا پا بارا دا قوم دلوت علیہ السلام کے ان ابراہیم بشکا ابراہیم علیہ السلام لحلیم صبرناک اواہ درمن لوالو منیب ورگرزی دن کے حق تا یا ابراہیم او ابراہیم آرزن حازا مقوالو دے خبرنا انہو قد جا امر ربک یقینا راغل دے حکم دا عذاب دا طرف دربستانا کیا فیصلہ دربستا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ وَيَقِينًا رَاتِلُن کې دې پدی عذاب غیر مردود عذاب چې نه دې واپس کړی شوی معنی نه به واپس کیږي